राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 29 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, सीधी साधी बात है, कोनों के साथ संबंध होने से ये जन्म मरण होता है। कारण गुण से सदा सदी होती जानसो, गुणों का संग न करे तो काम करते हो, जन्म मरण होता ही नहीं। आप छोड़ बैठो बराबर अपने डर और अपने छोर से अपने चिर गया है, उनकी तरफ जा प्रेम अपने छोर पर ज्ञान और चिर का अंश है उसकी तरफ आकर्षण हो जाए तो हो जाए प्रेम। प्रेम होने पर सब पूर्ण हो जाए, सब काम पूर्ण हो जाए। घर की बात है, घर अपने घर की असली घर की बात, घर की बात जिस अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी, उस ईश्वर में प्रेम हो जाना तो वह घर आ गया, अपने घर आ गया। फिर मोर से बैठा घर पर चिंता नहीं, मुसाफरी चिंता है, जितने घर नहीं आवे जितने मुसाफरी है, मुसाफर सब सब मुसाफर है, घर में कोई नहीं आया। जो घर में आ गया वह घर में है, कोई मुसाफर नहीं है, सोलह मुसाफिर है। मुसाफिर में तो परदेश का देश नरेशन को राजा को भी शांति थोड़ी देती, घर आवेदन थोड़ी शांति है, भले छप्पर ही हो घर आ गया। पानी भी नहीं पिया अभी तक, पर घर पर आ गया बस। अब बैठो और सुनो तो घर पर जाना अपने दो, मुसाफर नहीं रहना। इतनी बात है, कोनो उसंग करे तो उसने छोड़े, कोनो ने छोड़ दे तो अपने है जो बैठो रहे। अरे भगवान की तरफ चले तो प्रेम हो जाए, तो घर पर पहुंच जाए, घर पर पहुंच जाना बस क्या बात है, अपने घर पहुंच जाना। आप इस छोरी को कहते हो नहीं, छोरी भाई आपने गिर जाएगी, भाई तो आपने गिर जाएगी। बहन भाई निकले, भाई निकले भाई हूँ क्यों उधर, अब भाई तो आपने गिर जाएगी, भाई बहन क्यों ले नहीं करने, भाई तो आप गिर जाए, आप गिर जाए तो शांत हो जाए, माँ बाप नाल हो गया बस, भाई आप गिर गए तो अपने अपने घर जाओ भाई। घर अपना सगड़ा घर परमात्मा एक है, क्योंकि ईश्वर जीव दासी, ईश्वर जीव दासी, जीव मात्र उन्हें घर गए, एक घर गई एक घर गई सुनाई, एक घर का सुना सुना बहन भाई है सुनाई, एक घर एक राम जी का ही है, सौपड़े बहन भाई है, बड़े पशु भोर बड़े पक्षी भोर बड़े मनुष्य भोर स्वाप भोर विश्व भोर की भोर है बहन भाई सभी, एक घर रही एक घर गए सभी, एक माँ जाए भाई बाप जाए भाई, आपने घर पहुंचे मुझे आनंद हो गया, जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक दुख हो, तो घर घर चलो माँ सोना चलो घरे राम जी घर है वो अपना घर है, पिताजी घर है वो ही अपना घर है, अपना घर और क्या है, पिताजी घर जो अपना घर न तो भाषित सूर्य न शशांको न पावक यदि न निवर्तन थे अब तो अक्षर स्वभाव परमाणी हम प्राप्त न निवर्तन थे तो धाम परम वो परम धाम है परम धाम में पहुंचे है। आप बैठे बैठे ही भगवान के यहाँ रह जाओ बस वो तो है। हम भगवान गए भगवान हमारे बगल हमारी माँ है हमारी माँ है हमारी माँ है भगवान हमारी माँ है भगवान हमारी माँ है। राम जी जाओ राम जी सर राम जी घर जाओ आराम से रहे अपने घर पर आनंद ही आनंद रहे मौज ही मौज रहे फिर और दुख है मुसाफरी में दुख सुनो मुसाफरी में मुसाफरी में गुणों का संग होने से गुणों का संग नहीं करे उर्दगंजित सत्ता मध्य तिष्ठ साधु तमसा गुणों सुन मरे गुणों संग नहीं करे अपने भगवान रो संग भगवान सीधी सादी बात है भगवान अच्छा लगे नहीं भगवान मीठा लगे अच्छा लगे फेर लगे भगवान अच्छा लगे तो नहीं हो जाए आदमी भगवान अच्छा लगे बस घर पर पहुंच जाए आनंद हो गया मौज हो गई अपने घर में राम जी प्यारा है राम जी होकर दूसरों प्यार करे ये गलती है तो राम जी का प्यार कर दूसरे से गुणों से संग करे गुण नाम है तो हो गुण गुण धर्म देवे गुण उठे अगुणी है राम जी ने घर मस्ती से वो घर अपना है अपने पिताजी का घर ही अपना घर है अपना घर दूसरा नहीं है पिताजी का घर है वही अपना घर है दूसरे घर जाओ दो पावे अपने घर जाओ ठीक है बड़े घराने के तो हो आप बड़े घराने के बड़े घर के विश्वास बताओ अच्छा भी नहीं आ गए अपने पिताजी घर पर चलो सोले ही चलो सोले ही सोले चलो घर बहुत बड़ो सोला चलो सोला चलो तो घर भरी जी को सोला चलो रे और थोड़ बहुत है आप पढ़ जाओ कहीं पढ़ो तो बुद्धि भर गई है भाई अब भगवान जो भगवान है घर जाओ घर घर बहुत मोटा है सगला सुनी घर बैठो सभी का समाज होता खुला रहो खुला तो बड़ो घर राम जी घर सुनो सुनो राम जी घर मुसा में हो तो राम जी घर तो है पर आपके गुणों का संग है इस वास्ते मुसाफरी है गुणों का संग छोड़ दो मुझे भी छूट जाए सब घर ही मिल जाए घर ही घर ही सुन लो सब घर है सब घर है सब जगह पर घर हो जो गुणों का संग है गुणों का संग न करके भगवान का संग करे भगवान ना गति मीठे भगवान मीठा लगे मीठा अच्छा लगे भगवान प्यारा लगे पर मौज हो गए, आनंद हो गया पर मौज हो गए, भगवान में ठहरे, प्यारा लगे भगवान, कैसी मौज की बात है। मैंने पत्र लिखे ना, नाम ले तो नहीं तो ना संत नाम पड़ जाएगा, संत नाम तेरे पड़ता, तो नाम ले तो तेरा नाम संत हो जाता, बोल नाम लेते। और अच्छा अच्छा संत बड़े बड़े चीज पुरुष करता है, तो संत पुरुष अगर तो जीवित बैठो, अगर नाम ले तो भगवान ना तो संत नाम पड़ते पड़ता, भगवान लगे मीठे बस इतनी हो गई, एक ही बात है भगवान मीठे लगे। सब लोग आदर करे भगवान जने मीठे लगे नहीं, फिर सब लोग आदर करे, कैसी बात की बात है, सब लोग अच्छा राम जी से प्रेम कर रहे, सब ने अच्छा राम जी हारा है, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी चेतन रामदर सहज सुरासी। देखो भाई सुख चाहते हो तो सहज सुख राशि हो, स्वाभाविक स्वाभाविक सुख राशि, सुख रस रस ढेर सुख, बहुत सुख, कौन सुखी सुख है, दुख संयोग वियोग योग एकदम दुख संयोग नहीं है। संतों खोज करी है, संतों खोज करके बताया कि अंतिम सुगर है, चाक चाक सब छा दिया, माया से खा रहा हो हमने देख लिया, तुम परेशानी के समय मत लगाओ, हमने चाक चाक सब छा दिया, सब से जुड़ा है, नाम सुधार से पेरिए भर भर भरा हो, भगवान भगवान धनुषण महाराज को निर्जन करिए मौज, धनुषण महाराज को निर्जन मौज आनंद है, गुण नाम है गुण, गुण नहीं अवगुण है, अवगुण सब शत्र गुणा गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हमारे भगवान है, हम तो भगवान के है, हम तो भगवान के है, भगवान मीठी माँ है, भगवान माता धाता पिता महा, पिता हमारे जग तो माता धाता पिता महा, पिता हमारे जगता अश जगता है, इस जगत पिता मैं पिता हूँ, पिता भी हो माँ भी हो दाई भी हो दादा भी हो परदादा भी हो, सर भगवान तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु शिका तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व एक ही हो, एक नाता सब जगह एक इकट्ठा हो, इकट्ठा सब मार बाप और भाई संबंधी कुटुंबीर मित्र धन विद्या बुद्धि योग्यता चतुराई विद्या सब आ गया, सर्वे पदा हस्ति पदे नहीं बगना, हाथी खोज में सब खोज समा हुआ, भगवान राम भगवान राम भगवान कितना बालक है पता नहीं है, कितने तरह का है, एक पक्षी देखा एक पक्षी पंजा पंजा पर पक्षी पंजा और यहाँ भजे और उड़े, भगवान का बालक बहुत तरह का है, हमारे पिताजी के संतान बहुत है, छोटा और बड़ा सब दूर दूर दिखे, ऐसा छोटा छोटा सब भगवान द्वारा गए हाथी तरह बड़ा बड़ा भी है बड़ा सुंदर तो भगवान ने बाल बहुत है बहुत और भाई पर बड़ो है भाई पर नहीं बनो चलो भाई है मारे तो मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा न कोई गिरधर उपाय में सब एक हो जाए मीरा भाई सब से प्रेम कर सब मीरा भाई सब प्रेम करते हैं सब आदर करते हैं मेरे तो फिर उपाय दूसरों ने कोई ताकि सिर्फ मोर मूट मेरे पति सोई मेरे पति वही नसी जी सांसा कृष्णदास जी राम जी है और सूरदास जी कृष्ण गोपाल है मेरा भाई पति है है वो एक ही है एक ही वो भी सूर्य पिता है सबकी माँ है सबके भाई है सबके मित्र है सबकी विद्या है सबकी बुद्धि है सबकी योग्यता है सब कुछ हुए तो मैं वो सर्व हूँ भाई वो अच्छी अच्छी जगह अच्छी जगह चलो मुसाफरी घनी करी मुसाफरी बहुत प्रिया अब मुसाफरी छोड़ो अब चलो अपने घरे अपने पिताजी के पास चलो सलाह मिला होकर भगवान ने घर आ जाओ भीड़ मच जाओ राम जी के घरे भीड़ हो जा खूब छोड़े जाना छोड़े राम जी करे खूब भीड़ हो जाए राम जी राजी हो जाएगा खुश हो जाए सोरे सोरे सोरी आ जाते माँ बाप राजी हो जाए तब ये सब आ जाते परम पिता परमेश्वर ये सबके सब सोरा सोरी सभी सबके सब राम जी ज्यादा भाई न तो द्वार सत्य सूर्य और दस ऐसा को न पाओगे यदि निवर्तन थे तो धाम भगवान धाम है मैं धाम में चला हुआ आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है देखो भाई राम जी अपना है राम जी अपना राम जी है मेरा कई नाम है मेरा राम जी हजारों नाम है हजारों उसी का नाम वो परम पिता परम परमेश्वर परम पिता परमेश्वर हमारे परम पिता सब कह सकते हैं शंकराचार्य महाराज कहते हैं माता कृष्णा भी धान है कृष्ण नाम की माँ माँ कह माँ कृष्ण नाम की माँ माँ नाम प्यार लगे पालन करे ना इस बात से कृष्ण तमरी माँ है हमारे कृष्ण माँ तक कृष्णा विधान है कृष्ण तमरी माँ सबकी माँ है सबकी पिता है मोहित हो जाएगी आनंद हो जाएगा भाई माँ पे जब इसकी अवश्य माँ मिल जाने पर कोई जरूरत ही को नहीं किसी की जरूरत दूर है माँ की गोदी में जरूरत है बस और जरूरत नहीं है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें भाई भी तुम हो मित्र भी तुम हो तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें विद्या भी आप द्रविड़म धन भी आप ही हो। निर्धन के धन राम माही, मेरे निर्धन के धन राम। सब कुछ भगवान है, तुम्हें हो सर्वमोदेव देव, सब कुछ आप ही हो। भगवान के शरण हो जाओ भाई, शरण ज्ञान हो जाओ, शरण ज्ञान हो जाओ। अरे कोई जाओ शरणागति है, गाय घाट रहे हो, गाय घाट, गाय घाट पेड़ नहीं होती, सीधा ही आता रहते, सोलो तो घाट शरण उल पड़े, शरण हो जाओ। माम एकम शरणम ब्रजान तो सर्व पापे भी भोग से स्वामी, तू से तमाम सब मैं काम करूंगा। शरण हो जाएगा सो काम भगवान करे, सब समय हो गया भाई, सो आइयो छठो आइयो। नारायण नारायण नारायण नारायण।